أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كسين جتابين جن بعون الله ومنته ñu won ci ghazwatu dhatir riqaa moy khare dhatir riqaa ci jota bi ñu wessu ubbi won nañu ko gison nañu laaj yu yoyu ñu ci gison moy kañ la xew ak lan motax ñu tudde ko ghazwatu dhatir riqaa ñewon nañ ba gis ne tali khare bobu gis ne khare bi kon dafa neewon khare bo xamne yonent bi alayhi salatu wassalam comme li nga xamne mom la imam ibn isaaq rahmatullahi alayhi dal di wax ken dafa gennon yuridu bani muharib wa bani sa'lab min ghatafan ken yonent bi alayhi salatu wassalam dafa gennon don out si ñuko taxone jog mo don wa bani muharib ak wa bani sa'lab ñom ñek bop ci ghatafan fofele sori wol najid gison nañ ne neewon na xare mu jul won am waye tita nge joton na ñaari biñu jamar loye ba tax alayhi salatu wassalam dal di julli li nga xamne moy salatul khawfi fofu lañu yemon gison nañu gis nga masala yi gison bi wessu wax yoyu amna ben wax bo xamne tudduñu ko won te amna moy waxon nañ ci kagn la am gison nañ ne jul ahli siyar wal maghazi moy wa ahli siyar wal maghazi presque ñom ñepp dañu ne ñom ñepp dañu ne mu ngi am dal avant khaybar la won comme niñ ko gissawon imam ibn saq ne won ti ñentelu at bi la amé ginnaw ghazwatu bani nadir ñom imam ibn saad imam ibn hibban 5e ane bi ci wéru muharram naka nonu ak iñu gissoon yépp ak wax bi nga xamne mom la ñom imam al bukhari rahmatullah alayhi waxon ta lolu ñu bari dal di and ak mom ci ñom imam al hafiz ibn hajar ñom imam an nawawi ñom imam al imam al hafiz ibn kathir nakoran imam ibn al qayyim al jawziya ñu won affaire bi que ne mom mu ngi xewon après khaybar que ne nekul won zatur riqan du khare bu koma bo xamne mu ngi xewul lata khaybar après khaybar la xew lolu amna nak benen wax lolu gison nañu que ne waxu ñom imam ibn saq mo ginnone deuguer te lolou ñu gissone li al cheikh mohammed saïd ramadan al bouti rahimahullah waxone lolou moy li nga xamne mo non mo andi won li leral masala bobu ta mom ay dalilam ci sahihayn la ne comme niñu ko gisse won moy hadith yo xamne hadith sayidina jabir bi mi netali ci affaire soxnam ak biñuy tourner ci xare bi te lolou inshallah dinañu ko giss waxon nañ ne kene amana li gëna deugër liñ notalon mo doon kene ghazwatu dhatir riqan dafa am ñaar yoon moy dafa am amat ta loolu non ñu wax sax loolu non ñu notalon imam al-bayhaqi rahmatullah alayhi mom loolu la jundju kene mom ghazwatu dhatir riqan bini dafa am ñaari yoon de xare la bo xamanteni ni moy tour bi ño ñaari xare la yo xamne dafa bok dañu bok tour imam al bayhaqi dal dina junju lolu bim gisee mbiri ni mu wute ndax comme niñ la waxon rek que ne bon mano fi lo japp nara baye bi ci dess rek lo japp banena balé ci dess japp li ndax mo gina deug moy ne yow bu ko defé yow day waxu ñeneen ñi day taxaw sa kanam ta bu boba nak moy li lesus moy al jam'u nga dal di len boole ta lolou waxon nañ amana moy li gina deuguer ken xare bobu kon dafa am ñaari yoon la am moy ghazwatu zatu riqa legi benen wax bima fatte won bi nga xamne ndiwumako won ndaxa imam al hafiz ibn hajar sax tudunoko moy ken am ño xamne dañu ne ghazwatu zatu riqa du apre moy apre khaybar waw mais ñom dañu ne dané koku dané dané moy mom la moy dernier xaré bu yonnati bi alayhi salatu wassalam xaré lool mom moy dej depp gi mom bo muy mom bi mom gis nañ waxu ñom sayna musa nok ba mom mi don bi nga am da don dengi est ce avant badar wala après avant uhud wala après uhud bi nak kiko wax moy imam al ghazali rahmatullah alayhi mota imam al hafiz ne bi mi netali wax yoy li dañ ko ci yok ndax ci bi wessu la warona bok mais comme que waxuñu ko won moy kon nga xamne masala mit kon buñ récapituler buñ waxe bi dañ am ñenti wax wax yu bari sax yo moy boko amna no koy départager ñetti wax lay doon ñi ne wa avant wa ahlus siyar wal maghazi rahmatullah alayhi di wa domaine bi ñom dañ ne avant khaybar la lol ben la ñom imam al hafiz al bukhari ak ñi and ak mom ñom ñu ne rahmatullah alayhim après khaybar la usfan la le julli bob jëk am julli ti kon nak te lol waxon na la ay hadith la de yoy bu ñëw ci masalay amana ñu ki ko mais dakonté wu la ak ñun li ñu notalon te lol waxon nañ ko ci bi wessu moy ne kon ko lol la kon usfan nga xamné après khaybar la won kon lolou moy c'est sûr que kon ghazwatu zatu riqa après la ak salatul khawf bi biñ ci don sourale khandak ndax yonnati balay sa sam julli ko won yoy yeb dinañ ci waxon nañ ko bi wessu legui moy kon deuxième ngok après khaybar bi nak mom bi mais c'est après khaybar bob tekkiwul ba ila moy après khaybar après usfan juste après usfan yoyeb nagn ko gis mais imam al ghazali rahmatullah alayhi mom bimu wax da gina sori mom dané mo khare zatur riqa moy khare bu mujju bi yonnati bi alayhi salam mujje khare mo da imam al hafiz ibn hajar ci fathul bari imam al hafiz ibn hajar munay rahmatullah alayhi wa amma qawlu al ghazali in ghazwata zatir riqa akhirul ghazawat fa huwa ghalat wadih مؤمن على حافظ ابن حجر من كانت وخو امام الغزالي دي ابو حامد الغزالي بروم احياء علوم الدين الشافعي رحمه الله عليه من كانت وخم بي من موم غزوه ذات الرقاع موي خرب مجب يونتبي عليه الصلاه والسلام خره من نو نو نو لولو موم دف لا غو خمنه moy dafa nek ak def le go xamne gu moy njumte le gu feña mune lol dafa feñ sax moy njumte kené du dernier xaré lolou mom dafa feñ go xamantene ni danaka jarula mom mo woné bopam mune waqat balagh ibn salah ay ibn salah fi inkari mune imam ibn salah borom ki bind ci mustalah al hadith di imam ibn salah mune mom dal dina yegge dayo ci moy di wax waxu imam al baga imam al ghazali bob di ngir ne li ni ngir dal wanene bi degeurul wala wax gi degeurul ken affaire bi mu ngi am moy dernier khare zatu riqa moy dernier khare yonnati bi alayhi salam mune yegge na dayo ci wanene nonu نونو افير بي ديميول نون لغي امام الحافظ ابن حجر نه وقال بعض من انتصر للغزالي من ام نين ني نك ولا كين كو خامني دا دون موم داي ديفاندر لي امام الغزالي واخ نون موي بوغي جيما اوتول انتربريتاسيون داخ تاميت واخو بوروم خام خام نون لا خمغا بوروم امام الغزالي دو كوني بريزانتي بوروم خام خام بو ماك لا bu waxé lolou moy né ñom comme que meluñ ni ñun di wax di sanni nonu di wax moy sûrement waxam di amna fum ko tek quoi legui yow budene xolal budene yow dañ ne moy waxu un liñ nan man nañ ko wax musulman lambda même bo but moy ko xamne man nañ ne kon ko koko lañ nan la bo waxe wax ab sa mbok julit rek boko amale boko mané interpréter bo xamné ci biti ni djubul nga man ko interpréter d'une telle façon bo xamné yow dina di nga fexé bam djub moy pa nga né yow lu deung li ngay fexé deung mais da ngay fexé jox ko ay ngant outul ko ay ngant né peut-être li wa taxone wala li wa taxone wala bok moy lol imaginer boudé ko borom xam xam la ño xamné duñu wax di sanni ragal yalla lañ def duñu wax ni nonu légi nak am kenn ko xamné mom non la jox ko xamné da doon djema défendre li nga xamné moy la imam al-ghazali wax rahmatullah alayhi imam al-hafiz ne muné koku dané la'allahu arada akhir ghazwatin sulliyat fiha salatul khawf muné amana no imam al-ghazali koku né amana lim ci djublu moy né xaré bi xaré zatur riqa moy dernier xaré bo xamanteni lim ci djublu won tekkiwul ne lum doyal la ci xare yonnati bi alayhi salatu wassalam yep ken moy xare bi mujju waye amana mom lim ci djublu moy ken moy dernier xare bo xamne ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam djulli li nga xamne moy salatul khawfi muy djulli en periode d'insécurité waye lolou nonu imam al hafiz ne wa huwa intis wa hadha intisarun mardudun aidan mune waye façon jappale gi koku beuguna jappale imam al ghazali ci mbir mi ngir interpréter lim wax ba amana mu usol ko lo xamne dal ci lay meuna teggu mune lolou yit lolou wax gi ni ken moy dernier bi amana lolou ci djublu lolou non degeuru mu lolou dañ koy dello comme niñu dello we wax ju jekk bi ndax lan mune ndax li imam abu daud imam an-nasa'i daldi solo ta imam an-nasa'i daldi nakoy wëral imam ibn hibban solo nako muna ci hadith sayyidina abi bakra muna yonenti bi alayhi salam julina salatul khawf mom mu fekk ko abu bakra ta mom aslama abu bakr fi ghazwati taif bittifaq ta lol luñu deppole ci waram xam xami ken abu bakra apre ghazwatu taif moy bu ubbe makka ba pare ghazwatu taif taif bi xare nga xamne bien apre fi ñu nek mom moy xare yi bokku na ci xare yi muju yu yonenti bi alayhi salam abu bakr mom lim dund ak yonenti bi alayhi salam bari wu budene koku nonu mom fekke nak kon manone ghazwatu zatur riqa moy dernier li nga xamantene moy julli moy dernier julli bu yonenti bi alayhi salam julli salatul khawfi kon mom imam al hafiz nak mune li ni moy dernier avis bi ni bi mune dama ko tuddu ngir motali njariñ bi waye moy ne bi mom da ngay gis ne moy ne degeurul wallahu ta'ala alam legi nak buñ paré lolou duñ doon motali la pour ci jotaay be wessu la bokkon ci masala bobu legi lan lañ waxon dañ newon kon tay inshallah ni ñuy def dañuy gis li nga xamantene moy salatul khawfi da imam ibn saq rahmatullahi alayhi wa an abeehi dana comme niñ ko rappeler legi munakaro wa qad khafa an-nas ba'dhum hatta salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bin-nas salatul khawfi thumma sarafa bin-nas mune mom imam ibn ishaq ibn yasa mune kene kerek nit ñi dañu ñaari kurel yi julit ñek wa banu muharib ak ñoñu dañu jégué bo xamné moy né da naka liñ nan électricité bi mo néwon ci air bi il suffisait de brin buñ ki rek moy xaré ba tak julli jot nak yonnati bi alayhi salam dal di julli jite sahaba yi julle len salatul khawfi ginnaw gi mu dal di dem bin nas légui fofu lañ ñëmon légui nak dañu warona agalé li nga xamné moy kon salatul khawf lañ waxon amna nak lo xamné jàn na préciser moy né comme liñ waxon né après masala yi légui lañ koy def moy loolu du non lañ doon doxalé après la sét lu ma déggé lo mané nono ñun doon ñon doxalé ni moy né masala yi buré ab xaré la yoyu ci enseignement yi lay bok dañuy bayyi ba xaré bi jeex légui ñu def liñ ci jàngé après masala bobu ñu dal likoy defalé fofu mais pas def masala bi ci biir ba paré ta netali bi agagul ta loolu man na sax nit ki man na dem ba perdre le fil ndax da na né li moy la ndax ñu ngi wax xaré bi moy néna après mu dem mais yoon bi lan mo ci xew yoonu ñu bibi lan mo xew moy loolu amna ay événement yu fa xew tuddaguñ ko légui buñu andi won fi li nga xamné moy masail yi jëm ci walu salatul khawf kayfiyati ak masala yiñ la ci waxon ba paré ba jéxal lool nga xamné man nañu jëlal bon peut-être mu jëlal ñu ben waxtu ben jotaay wala ñaar wala ñett je ne sais pas moy né après nga ñëw tek ci dona agalé affaire bi moy loolu man na perdre nit ki fil bi kon nak ñu jaar fi ñu doon jaar rek moy kone dañuy netali le ba paré ba xaré bi jéx ñu doora def event ki enseignement yi ñi ci jangat après ñu défalé ahkam salatul khawf la moy atem d'abord ak nakala nak lañ koy jullé ak yi ñu waxon kon inshallah imam ibn saq mom fofu la ci yem ci côté bi côté julli ji moy duggul ci détail kanta imam ibn hisham abd al malik ibn hisham rahmatullah alayhi mom dal dinay jokale affaire bi ci sirat ibn hisham bi mu ënde wax imam ibn saq ba pare mom imam ibn hisham rahmatullah alayhi dane mun hadathana abd al warith ibn sa'id at-tanuri wa kana yukna aba ubaida mun qala hadathana yunus ibn ubaid an al hasan ibn abi al hasan عن جابر بن عبد الله في صلاة الخوف قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم سلم وطائفة مقبلون على العدو قال فجاءوا فصلى بهم ركعتين أخي ركعتين أخريين ثم سلم إمام ibn hisham rahmatullah alayhi mom contrairement imam ibn saq da imam ibn saq dugul ci detail da ne rek yonentiba ray sar sam jite len salatul julle len salatul khawfi mu dal di jeex mom nak imam ibn hisham da ne wa hadathana netalina ñu kan moko netali mu ne abdul waris ibn sa'id at-tanuri من عبد الله ابن سعيد التنوري مومن نتلي من امام ابن هشام من وكان يكنا دنج كون داكان تال مومي ابا عبيده لنج كون ووي لولو دون داكان تالم ابا عبيده كوم ابا عمر اك يوي وي اي داكان تال من مومو قال ننا حدثنا نتلي ن يونس بن عبد عبيد mune mom yunus ibn ubayd moko ne mo len netali ñom sa'id ñom abdul waris ibn sa'id at-tanuri ani al-hasan ibn abi al-hasan mujele ci al-hasan ibn abi al-hasan moy al-hasan ibn abi al-hasan moy al-basri al-hasan al-basri imam al-hasan al-basri rahmatullah alayh an jabir mujele ci sayidina jabir ابن عبد الله دي دومي عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله عنهما في صلاه الخوف تي جوليتي مونيه ا مونيه تي بوبو نونو مونيه صلى رسول الله يونتي بالي صار سام سيدنا جابر ني دافا جولي موم كروك بي طائفه تي بن مبولو ركعتين نياري ركعه le jité ben ci ñaar ndax dalen dis def dalen di def ñaari sappé mune ben mbolo mi ñu def ay mbolo ben mbolo mi néna mu jullé ak ñom rak'atay ni ñaari rakka summa sallama ginnaw gi mu daldi selmal mune wa ta'ifatun muqbil entre bobu nak benen mbolo bi numuy def moy day xaj arme bi deux parties ben parti bi yor seeni arme jakarlok non bi benen parti arme bi dal di ñew mom mu jitele mom alayhi salatu wassalam fi nak mu ne ñaari rakal juule ak ñom ñeneen ñi muqbiluna ala aladu ñu dal di jublu ci ñi nga xamne ñoy non bi qala mun fa jaa'u ginaaw bi bim pare selmal kon ak bu ñeek bi ñeneen ñi ñew fa salla bihim rak'atayn ukhray mu julli yenen ñaari rak pour ñu bes ñi ñeneen benen kurel bi entre temps ñeneen ñi biñu selmale ñom ñu dal di dem jeli seeni armi ngir jël place ñu doon ñi taxawon julli wuñ doon jakarlo non bi ñom nak yonnati maalay sa sam julle be jite benen parti bi jite len li nga xamne moy julli julle ñom ñaari rak li ben la ci façon yi dinañ jëw buñ ñëw ci ah ci côté salatul khawf yoy kayfiyat yi ni dinañ gis ne bi ni ben la ci yoy moy bo xamne ben parti armée bi day yor ay arme jakarlo non bi benen parti bi yonnati maalay sa sa di len jité julli ñaari rakka dinañ ñëw nak est ce ñaari rakka julli ci mom ben ñaar dañ koy def comme julli ñu wañ wala dit non inshallah masala yoy yeb dinañ ci ñew bu ñew ci finu netali bi bay ñew ci li nga xamne moy yi ñi jang ci côté bobu mu julle ak den mbolo mi ñaari rak entre temps ñeneen ñi ñu ngi téy seen arme ndax bu dé ñomi dañuy julli non yi dal seen kaw ñu yor seen arme di xaar di jakarlo ak non bi ñeneen ñi di julli légui bimu julle ñaari rak seulmal ñoñu seulmal légui ñoñu dem jël place ñeneen ñi nga xamne julli wuñ won yor seen arme après nak ñeneen ñoñu dal di ñew yonnentou mari sa sam julli len jité len ñaari rak dal di seulmal bo gisé kon yonnentou mari sa sam dafa julli ñaari yoon julli ñaari rak seulmal ñom ne mu jité won seulmal ñom ñu am ñaar yonnentou mari sa sam julli wat yenen ñaari rak jité yenen parti benen parti bi déssone kon ñu gis né ñent lay julli mom ñaar ak ñaar yo xamne bu ci nek dafa seulmal ñeneen ni ñi ci dess ñep am ben ñaar ñom ñaar rek lañ am kon lolu la imam ibne hisham dal di solo ta haditham bob imam an-nasa'i dal dina koy solo ci kitabul khawf nako non imam ibne khuzaima imamul a'imma ci sahiham bi dina ko jele ko ci yonu yunus mujar ci al-hasan ibn abi al-hasan kon ta sanadam bu wer la kon dañuy gis ne kon moy hadith bo xamne bu wer la legi imam ibni hisham netalina ba legi imam ibni hisham ba legi dal di netali benen hadith ba legi ci salatul khawf mun wa hadathana abdul warith mun serignam bob di abdul warith ba legi mo ñu netali qala hadathana ayyub mune netali nañu xam nga bele hadathana lan yunus la waxon ibnu ubayd bi nak ayyub an abi zubayr mujele ci abi zubayr an jabir mujele ci sayidina jabir ibni abdillah radiyallahu anil jami' mom sayidina jabir mune saffana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saffaini faraka'a bina jami'an mun yonentibe alayhi salatu wasalam dalena sappe ñaari sappe lañ len def ñaari sappe mun faraka'a bina mu daldi ruko ak ñun ñep moy mu ruko ñun ñu top ko mo lu jité ñu and ak mom ñun ñep summa sajara mu sujud rasulullah ginaaw gi mom alayhi salatu wasalam sujud mun wa sajada safful awwal ben parti bu ñeuk bi moy sappe bu ñeuk bi ndax arme bi lay xaj ñaari parti ñaari sappe kessa lay do mune bimu sujote bimu ruko ay ñun ñepp ñu ruko waye bimu sujote borom ñi nekkon ci kanam ñiko gina jégué daldi sujote mune fa lama rafa'u moy ñi ci dess ñi ci ginnaw nak moy deuxième sappe bi ñom duñu sujote ndax bu ñepp sujote do gaay songu len ñom dañuy taxaw ngir bu non bi ñew rek ñu mëna attaquer ñu def contre attaque muna wasajara kona saful awal muna falamma rafa'u sajada alladhayni alladhina yalunhum bi anfusihim legi biñu jekete nak dal di jog ba taxaw moy sappe bu ñeuk bi legi benen sappe bi newon ci ginnaw doora sujjot ñom neena ginnaw gi summa ta'akhkhara as-saffu al-awwal ginnaw gi moy ñi nekkon premier sappe dal bi ñom dañoo sujud and ak yaron tibay sa sax entre temps ñi ci ginnaw taxaw biñu joge legi ñi ci ginnaw daar bi sujud ba paré sujud jog ñi neewon ci kanam reculer moy ñu def arrière ñi neewon ci kanam dal di ñew ci kanam moy changement de place legi mune hatta qamu maqamuhum ñu legi ñu jël place moy ñu changer place ku nek ñi neewon ci kanam ne ci kanam ñi neewon ne ci ginnaw ñi neewon ci ginnaw ne ci kanam mune bi lol amé summa raka'a an-nabiyyu bihim jami'an yonnati ma lay sa sa ru ko am ñom ñom ñepp summa ginnaw gi sajada an-nabiyyu yonnati ma lay sa sa dal di sujud mune wa sajada alladhina yalunhum legi nak ñi nga xamne moy ñi ko djégé ta néwon ci premier rak ba ci ginnaw cette fois-ci deuxième rak bi ñu ne ci ñu giñ ko djégé ñoñu dal di sujud ñu néwon ci ginnaw dal di taxaw ngir surveiller noni ndax dañ nañ leen di song yaronte balay sa sam dal di bim paré ci lolu moy ñu def comme niñ defoon sank niñ defoon bu ñëkk bi biñu yëkëté ñom seen bop ñeneen ñi ba jog ñeneen ñi daldi sujud legi mo ne faraka an nabiy sallallahu alayhi wasallam yaronte balay sa sam dal bihim jami'an daldi ruku'at mo ñu commencé benen rakka nena nonu lañ def wa sajada kullu wahidin minhumma bi anfusihim ku nek dal di sujud comme niñ defone sajda tay ni ñaari sujud lolu hadith bi ni imam ibn majah dal dina koy solo tamit ak imam ibn khuzaimah dina ko tamit sahiham ta sanad bi bu wer la legi moy ne fi duñu dugg ci detail duggun ci detail xam nga li tam nga ne bomo yow sa li ni xawna compliqué mara xaaral gis nga kayfiyat yi ma la doon wax dafa bari salatul khawfi ana naka lañ koy defé lol dafa bari ay façon dina ñew nak bu ñew ci lol dina ñew ñaata lañ ñaata wax am ci ñaata la ya borom xam xam rahmatullah alayhi ka ñaa ño gis ni ñaar li la ak ñeneen ñi lan lañ gis ñaar est ce nombre bi rek ñaata façon lañ ko mëna jullé est ce lolu rek d'accord nañ ci yoyep inshallah dinañ ko gis motax fi duñu dugg ci détail dañuy netali ni rek kon nak kon sayyidna ki imam ibn sham andi nañu kon léral nañu kon li imam ibn sham ne yaronte mari sah sam dal di jité jullé ñom salatul khawf ginaaw yi kon mu dem légui nak kon ginaaw buñu gisé lolu legui bi xare bi jeexé kon ali salatu wassalam di ñibi ci fofu imam ibn saq rahmatullahi alayhi wa an abeehi mun hadathani amr ibn ubayd mun netalina ma sama serigne bi amr ibn ubayd عن الحسن مجلة الحسن ابن أبي الحسن مي إمام الحسن البصري رحمة الله عليه عن جابر ابن عبد الله مجلة سيدنا جابر دوم عبد الله رضي الله عنه مي مم تعلل بن جسون من أن رجلا من بني محارب يقال له غورث mune dafa am ben way bu bokku ci wa banu muharib ni yonent bi alayhi salatu wasalam ñoon xare ak ñom naron doon xare ak ñom fi ci wa banu muharib bokku min ghatafan wa bani sa'laba neena dafa am ben way bu ñu naan ghawras qala li qawmihi min ghatafan wa muharib dafa wax bokkami ci wa ghatafan ak muharib نلن الا اقتل لكم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا بلى منلن مي يين خرا بوغوغن ما اساسينل لن سيدنا محمد رايال لن كو غاي نكو اوكي لول كاي موم موم موم موم موم بلى اوكي واي وكيف تقتله انا نكا nak nga koy raye legui waxal ñu derul nu do plan ñu xol mune ne c'est facile aftiku bi damay koy fexel ba jekku ko dal dikoy damakoy nakh du li ba jekku ko fexel ko ba jekku dal ko assassiner mu jeex qala gay ne ko ah waw bon kon defal mune fa aqbala ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neena waji dal di ñew ba ci ba jégué yoronte bi alayhi salatu wassalam fek mu tok wa huwa jalis neena wa sayf rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi hijri fek yoronte bi alayhi salatu wassalam mu ngi yor jasem mu ko tek ci jiron fa qala mune waji ñew ne ghawras nako bimu accé muné yonnentou maalay saab sa muné woko nako yow sayyidina muhammad anzuru ila sayfika hadha ma ngi xol ci sa jasi gi ma xol sa jasi gi moy ap plan la koy tegal né nako dafa ñew nako est ce man na man nga ma al sa jasi gi ma xol ko way mom niru na lu ñaw de legui yonentou maalay sar samne ko waw neena fa akhadahu fastalla thumma ja'ala yahuzuhu wa yahum fayakbituhu allah neena legui bi ko yonentou maalay sar samne ko waw man nga xol jasi ji de moy plan bi ne mom lay teural sama plan lay tek ba jek ko dal diko yassasi yonentou maalay sar samne ko waw man nga xol de say dal di jël jasi ji nak ne ko nak he mu jël jasi ji xëcc ko num gina gaawé bim ko jëlé bam xamné téyena ko nak mu koy yëngal nak di yëngal jasi ji ngir di wone né wala yow dal né yonnentou bi alayhi salatu wassalam nak ama takhafuni xana ragaloma xana ragaloma tama yor jasi ji timna yaronte ay sar samne ko la wama akhafu min ne ko ragaluma la ta amul dara lumay ragal ci yow munako ama takhafuni wa fi yadi sayf muné xana daga degul lima wax yow xana ragal sama ma ngi yor jasi ji timlo ragaloma nga nan ma ragalo yow xana xamoo li ngay wax yaren timera munako la yamnaun la yamnaun allah mink nako deere ragalu wala bur yalla momay fegal ci yow neena mu daldi summa amada ila sayfin nabi faradahu alay leji mu daldi jeul jasi ji daldi koy delo li la imam ibn saq daldi netali apre neena suñu borom daldi wacce ya ayyul ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idhab qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun mona suñu borom daldi wacce aya bobu nek ci suratul maida aya 11 yen ñi gem yalla اذكروا نعمه الله فاتلكولن خيوولو يالا عليكم بيغا خامني موم لا لين ديفون اذ هم با مو بغي قوم اي نيت ان يبسطوا اليكم ايديهم تالال سي يين سين لوخو موي دال دي لين فات موي واجي لاي واخ نين اي بي لول لاي واخ واجي نيوون غورس مي بغونا راي يونت بي عليه الصلاه والسلام فاتلكولن خيوول گيم لين ديفال با كروك راي يونت بي عليه الصلاه والسلام بوكو واجي بغي راي fa kaffa aydihum ankum suñu borom dal leen fegal seeni loxo ñom lay seen loxo yeñ leen doon yor ci yeen ngir lu bon suñu borom dal leen koy fegal muna wattaqullah na ngeen ragal yalla wa ala allah te jibur yalla kep dong fal yatawakkalul mu'minun ne wakkerlu ñi nga xamne ñoy ñi gem wa imam ibn saqne وحدثني يزيد بن رومان من كانتا سيدنا يزيد بن رومان سما سيرن موم داني آي بي واتول في انما نزلت في عمرو بن جحاش اخي بني نضير وما هم به من فالله اعلم اي ذلك كان من نك كانتا سما سيرن يزيد بن رومان موم نينا روايه بي ما ام تي عمرو بن عبيد مو جله تي سيدنا الحسن البصري مو جله سيدنا جابر بني لم جيخ آي بي ني ya ayyul ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma munne mom nak sama serigne yazid ibn ruman neena waccul fi ne mu ngi wacc ci amr ibn jahash an-nadari al-khabith bina won mo don assassiner yonnati bi alayhi as-salam san ni ko xeer wi ci kaw munne ak lam naron naron ko ray lol la yonnati fofu la suñu borom wacce won aya bobu munne nak imam ibn sahnes bur yalla nak mo xam ana lan ci li moy li nga xamne mo nek deug deug hadith imam ibn saq bi di netali waji di ghawras mom tuduna turam ci talale bi bu imam jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu arda hadith bi amna mu ngi ci sahihayni mais pas comme ni pas intégral melul ni xawnu ñu wuté touti موسى امام البخاري اك صحيح امام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ا فوفو نونو امام مسلم مونكون دي كتاب صلاه المسافرين فوفو لوكون دي امام البخاري وندوكو دي كتاب المغازي بيمي واختي غزوه ذات الرقاع دغلول نيوم لي نيوخ موي روايه بوبو مو جار سي سيدنا جابر بالي bobu imam bune imam ibn buñ jëlé version imam ibn imam muhammad ibn isma'il al bukhari radiyallahu anhu dane mu yar sayna jabir mune mom xarena ak yonnati bi alayhi salatu wassalam qibala najjin fek ñu demone najj côté najj di fofu la xare bi am من فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه بي يونت ما ليس صاحب بن دمي با خاري بي جيخ مو دب ني ني بي موم مو اندك موم من فادركتهم القائله في واد كثير العضا فنزل من مو دالدي رمب يونت ما ليس صاحب بن جوغي تي خاري بي دي ني بي نانا ني رمب بن خورو خامني بو باري ay garab lo yu reuy bo xamne garab yu reuy yo xam dafa bari amale ay dik nak ay dik neena fa nazala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bare sar sa waccu fof neena wa tafarraqan nas fil ida yastadhilluna bi shajar neena nit ñi daldi tasaro ci garab yi fofu di daldi di kerlu di ut ker ndax dafa tang mune wa nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tahta samuratin fa'allaqa biha sayfa neena yonent bi alayhi salam daldi wacc ci ben garab samura moy garab go xamne gu bari ay xob la mul taf bi awra bo xam dafa fess del garab yu reuy lay doon lol moy samura lol la samura di teki bu bari ay xob neena yonentou allah sar sam dal gis garab gu mel non dal di wacc fofu legi sahaba ay radhiyallahu anhum ñom ñu gi tassaro ci ki legi mune yonentou allah sar sam mom kon mu dem ci samura gog neena mu wek jaasem fofu ci garab gi non Sayyidina Jabir neena fa nimna nawmatan fa idha rasulullah yad'una neena dal biñu kiwe biñu dalé di dal no lon rek ñun ñu nelaw ñun sahaba yi nelaw nañu neena dañu jek rek deg yonanti malay sar sam lañ deg mu ñuy wo neena fa jinahu ñu dikkel ko fa idha 'indahu a'rabiyyun jalis ñu ñew fekk fa ben kaw bo xamne mu ngi tok neena fa qala rasulullah yonanti malay sar sam neleen ان هذا اخترت سيفي وانا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا فقال لي من يمنعك مني قلت الله فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرنت علي صار سام نلن bim len woy ba ñew mu len inna hadha kaw ka waaji ñeen gis mu taxaw mu tok mu ne mo dama fek dafa ñew djel sama jaasi ikhtarata sayfi moy du ko djel gaaw djel ko wa ana na'im fek mu ngi nalaw moy pour mo occasion la quoi mu gaaw djel jaasi yonnati bi alayhi salatu wassalam te yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ngi don nalaw mu ne neena bim ko jele yaron taw ay sar sa mo len ko netali neena ñaani waji de xamna da fogone say oben la am ngir faat ko ben yon neena fastay qatsu bim jele jasi ju non jël ko ma dal yew wo fi yadihi sultan man ko gis ci loxom mu yor bocci nako ci mbar mim newon teyi ko nak fa qala li munema ana kan mo la may musul ci yow neena manako allah bur yalla neena mu ngi ni munelen nak mu ngi ni to muné sayna jabir na yonentou allah sallallahu alaihi wasallam defuko dara li moy bi nga xamne mo ñew ci sahihayn imam al-wahidi dal nako yondi ci asbabun nuzul jele ko ci yon imam ibn saq bo setlo xam nga netali bi dag ma nan bo budé yaangi suivre sirawi dag ma né mé yow netali bu melni gisone nagn ko fi han ana ha kay légui révision légui yow fan la won ban xaré la gisone xaré bo netali bu melni bo xamné ben way bu ñew dal di ñew tim yaronti balaay sa samné kan momay mussel ci yow yor jasi munako allah waji tit bañ gisone amna ci ben riwaya sayna jibril moko pousse ci deun waji daanu yaronti balaay sa sam jël jasi gi nako legi ana kan momay mussel ci yow waji nako kun khayra akhir nako nekkal ku gën ki jël jasi ji way moy bu maray ay jéggal moy muy dal di koy jéggal mu dal di mu jutu ba dem di wo ay ñoñam lool mom gisoon nañ ko legi ban xare la won legi ana ban xare la won tontu bi moy li ni ñuy bëgg wax moy ghazwatu dhi amar na moy yaronte mari sa sam ghazwatu dhi amar bo fatale ko ñan la faroon xare yi wa ghatafan bam déggé que né wa ghatafan dafa am ben mbolo ci te deuk najj ñom wa ghatafan dañu dajalo beurep buñ nan vi amar ngir dal ci ci mom yaronte mari sa sam tak xarit fek len bokon ci wa banu salaba ibn muharib bok ñi le ñom ño bok ñom ñi le bo fatale ko fofu non imam al waqid ak imam ibn sa'd ño fa netali won qissatu koku num tu don wajjo xam nga ki imam ibn sa'd neena ghawrasul tud imam ibn sa'd neena waji non la tud ghaw ras kanta ci ghazwatu dhi amar waji ngison ñom imam al waqid ak talibem bi dañ neewon dufur la tudon al muharibi yaangi fatale ko ndax ci banu muharib dufur muy dufur tamo mujon na tup ci ñom liñu netali won waxon nañ la boba bo fatale ko bañ newe fofu waxon nañ la ne netali bu melni dina ñew ci ghazwatu zatur riqam buñ fa agge dinañ gis bo xamne nak ci sahihayn la ne bob mo gi ñu deugar waxu ñom imam ibn sa'd ak talibem bi di imam ak seri ñom di imam al waqidi ak imam ibn sa'd solo nako gis nañ cyallalem moy ne dafa jokkolo kon moy ne kon netali bobu gison nañu ko ci ghazwatu dhi amar lañ ko gison te yonentou mari sa sam demone naj di ñom ñi do bokkon ci ghatafan même mi la moy même personne yi lañ ño xamne ñom ci wa ghatafan lañ bok wa banu muharib ñoñu nono tanu banu sala ba ñom la yonentou mari sa sam don outsi tamit ci xare bi di ghazwatu dhi amar legi nak bu nga xamantene gis nañ li kon mu nek xare bo xamne nonu kon la yonenti bi alayhi salatu wasalam deppe suñu borom legi nak li tax guddaluñ fi ci aw histoire ki bi ni moy lol yaatalon nañ ko biñu tollé ci ghazwatu dhi amar mom yaatalon nañ ko walillahil hamdu wal minna legi nak ci yonu imam ibn saq rahmatullah alayhi ba legi diñu netale mune mom imam ibn saq mune ci yoon bi ni fala ben xew xew am balegi mune ta hadis bob gisone nagn ko biñi gis ci jotaay bi wessu wo wax yi am ci ana kagn la xew kagn la ghazwatu zatur riqan xew moy kharisu sayyidina jabe bu guddu bobu ak geleemam gi ima ibn saqne mune had wa hadathani di ñu netali kon ci yoon bi ginaaw net histoire bob mune wa hadathani netali na ma wahb ibn kaysan sama serigne di wahb di domi kaysan عن جابر بن عبد الله مجل سي سيدنا جابر بن عبد الله نيتالي لا بو خامني بو باري نجانغات لا مان بون اون فيرا داك است كلي نجي سي بو لديت نيتالي بي ني نيتالي بو باري باري باري باري اي نجانغاتي مونيه موم سيدنا جابر مونيه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غزوه ذات الرقاع من النخل على جمل لي ضعيف من دا ما ген اندك يونتبي عليه الصلاه والسلام تي خاري بو خامني موي خاري ذات الرقاع من نخل تي برب بوبو دي النخل دي نخل واخون نان لا نخل في مفيته لولو واخون نانكو فله تي نيك تي سوف وا غطفان فله تي نجي mune bi may dem nak di fekke xare bob ala jamalin li da'if ma ngi yoron ben gellem bo xamne bu faible lawon mune fa lama qafala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ja'alat ar-rifaq tamdi wa ja'altu atakhallafu hatta adrakani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam neena biñi ñibi biñ joge ci xare bi gis nañ na xare xex amu ci bañi ñibi neena biñ paré bay ñibi neena nit ñi di dem man nak ko nga geleem bi ma yoron dafa faibleon dafa sonnon ta faible neena nit ñi sama andando way di dem moy sahaba yi di dem nit ñi bi nit ñi convoi bi dem neena man may dess ginnaw comme que sama geleem bi andatul rythme andu manula and ak rythme mbolo mi neena may dess ginnaw ba ni ma yoronti bi alayhi salatu wassalam di dabe neena fa qala munema malaka ya jabir neena munema lan mo la dal yow jabir lu dox nga nek ci ginnaw ñepp jitu la nga nek ci ginnaw nga gis na kon yonentima lay sar sam lolu mas nañ ko wax moy mom bu doon da doon wax nan ad-da'if amirur raqb ki feebul mo wara jitu moy jitu convoi bi moy dañ koy sorale nekul na ñun suñu auto bax na wala ay 4x4 lañ yor wala ay mégane lañ yor ba waji yor kat ki bi mom deux chevaux bi mom buñu andé def convoi dañ koy bay ci ginnaw ah way saway xamna yoon wi way ah saway auto bu yeex bi ngayen di bourle di teurex rexi ci all bi di fo xamone amul radar ngay yok saway di dawlu ken xam deedet yonent mari sa sam dono wa ad-da'if amirur rab bi kif gina feba mom bu ron mom borom deux chevaux bi moy mom ci rythme mom lañuy dawé allahu akbar mom nak da ron def leg leg mu nek ci kanam leg leg mu nek ci ginnaw legi nak bimu nek ci ginnaw ñew gis nit ñi di avancer mu ñew dab Seyna Jabir neena mu ne ma lan mo la dal Jabir ba nga nek ci ginnaw ba nit ñi rawelo ni neena ma nako ya rasulullah afta abi jamali hada mu ne mu sama gelem gi de moma yexal ci yoon bi neena fa qala yonentima lay sar sam ne ko anexu neena yonentiba ali sah sam ne ma wacc hadith bi nak imam ibn sa'd netali imam al hafid al bukhari solo nak ak imam muslim ibn al hajjaj mu ngi ci sahihayni mu jaar imam muslim ñom ñu ko solo ci yonu wahb ibn kaysan mu jelo wo ci sayidina jabir ibn abdullah muy meme cyalla la imam ibn sa'd sauf ko ndiwun imam ibn sa'd fofu jaarul ci yonam mais serignam bim ko jele fofu la imam al bukhari ma muslim ci mom la yon bo ci yon bobu lañ solo wa hadith bina imam ibn saq remplirul condition sahih motax andi wuñ jeluñ jaarum ci yon moy kon hadith bi mo ngi sahihayni ah muné sama gellem gi de moma yexal yonentima ay sar sam ne ko anexo nako yeesal ko nena fa anaxtuhu wa anaxa rasulullah nena ma yeesal moy ma wacce ko ñu arrêté ma wacc geleem gi wacc dal di yess yaronte bala isa sam tamit dal di yessel geleem thumma qala mun antini hadhihi al'asa min yadik ne ko neena mun ma jabir jox ma sa gele legi ba nga wacce jox ma yat wi nga yor ci sa loxo jox mako aw awqta li 'asan min shajar doxmal yat wi nga yor wala nga damal ma ben yat ci garab neena fa faal neena ma def ko fa akhadha neena mu dal di koy jël neena mu dal bim ko jëlé mu dal di koy laal gelem gi moy tek ko gelem gi ay tek door ko ko moy dal di koy wit gatchal ko dal di koy door summa qala muneko legi irkab pa door yu reuy moy tek ko muneko legi ne sayna jabir nako legi man nga yek neena ma yek fa kharaja neena gelem bi bima yegge dafa juk melni kuñu booster muné walladhi ba'athahu bil haqq man sayyidina jabir ma ngi wacc ki nga xamné moko yoni ci deug mom yonentima alayhi salatu wa yuwahiqu naqatahu muwahaqa neena gelem gis nga bima ci yegge nonu bim ko defé nonu ma yegg neena gelemu yonentima alayhi salatu wa gelem gi dako moy sama gelem gi fegulon mané ci ginnaw dafa muju mais da nga nan xana kay moy di mel kuy concurrence ak mom di concurrence ak mom moy geleemu yaronte bala isa sam rawatu ko tel moy ni aliyu bu mu dewe sama geleem gi dawe non tamanu ko won xolal lu melni gisot nañ ko ci halimatu sa'diya yaangi fatel ku ja bamuy jël yaronte bala isa sam diko nampali geleemum gu lof mbamam mu lof ma nekkon ca gannaaw waye neena bim ci tege yaronte bala isa sam dafa dépasser mbamu yeneen jigen ñum andalo allahu akbar way ku lolu dal lolu moy bim ne biñ ko yobbu diko nampal bi mu defaat lu mel non defal ko sayyidina jabir neena sama mbam mi danaka mbamu yaronte bala isa sam geleemu yaronte bala isa sam rawatul won sama geleem gi neena sayyidina jabir neena xolal rek nekkin gu rafet ak yore compagnonnage bu rafet neena wa ta'addathu ma'a rasulillah legi nak liñuy dawal non mak mom geleem ku nek ci geleem suñu geleem ni ño tollo lu geleem mom daw sama geleem gi legi man nako daw neena ñuy waxtan neena munema atabi'uni jamalaka hadha ya jabir neena munema jabir ndax ding ma jaay sa geleem gi moy est ce man nga ma jaay sa geleem gi yow jabir sa geleem gi ni nga yor ngane da lof ba li geleem gi ni est ce man nga mako jaay neena sayna jabir neena manako la manako dedet bal ahabuhu lak dedet du malako jaay dama lakoy may muné ko do malako jaay li am ba dess man na jaay sama na jël gelem gi dalako jaay dama lakoy may dama mayna lako yow yonnentou bala isa sam jëlal yonnentou bala isa sam neena muné ma la walakin bi'ni nanguma nga may duma nangul lol de jaay mako waye du man nanguma nga may mako neena bima waxe lol mané ko fasumni comme kan ak demé na nonu kon waxale ci dess legui yow ñaata nga man moy mëna yëneñu bala sa sa legui comme que non la démé né nga nangwo ma maylo fo ma jaylo kon nak legui waxal li nga man moy li mom moy ñu ngi legui nak ci marché bi nak legui ñu ngi ci marché mu né ko legui ana ñaata nga man ci yëfi néna neena mom sayyidina jabir neena munema qad akhadhuhu bi dirham neena munema man na ci deureum pa deureumu legi hein lolou waxon nañ ko yag nañ ko souligner du du comme suñu deureum yi ay 1 franc non lolou taxul ñuy wax lolou lolou dirham ci khalis lay doon dinar moy nek ci or muné ko man yonentou bari sar samné ko qad akhadhtuhu bi dirham comme ko dag né légui ñaata la man na ko jël ci benn deureum qala sayna jabir néna qultu manako la idan tarbinuni nenem tima lay sar samne ko dedet no deureum dafa touti ndax deureum bo mako joxe moy lolou lolou lolou dafa diew tarbinuni ya rasulallah lolou bo lolou deureum duma ko jaay sama gilem gi amen dama lay sar sa ko no xol moy do gisati ci kaw souf li jitok lu mut lu luy ñew ku meron ni mom amul xolal ni mu yonentuma lay sa sa ak ki mu doon nga xamne xolal liko seyna jabir wax jaay ma doma jaay sa gelem bi munako dama la koy may muné dedet jaay ñu commencé waxale xolal rek ni mu ubbe won bopam ci sahaba mi ba ñemé ko ba xolal waxale wi seyna jabir nako a no deureum lan tarbinu ni ya rasul allah ko deureum boma bo manako nare jaay deureum lol moy demoy lol damay perte lol damay perte moy da ngay wagnil mir mi day wagneeku lol moy neew moy day neew quoi yef yi lim wara jar ak lolou dafa neew legi neena kon yonnati balaahi sar sam dal di neko kon fa bi dir hamayni legi comme que deureum neega mako defé mom du bax ci yow te day neew lol legi tegna ci benen deureum li moy waxale mo dina ñew ci jangat yi lolou dañ ko gis mo ram man la hadith bi dafa bari ay jangat dinañ gis jangat yi inshallah na ay question fiqh ay bay' ak shira mo ra imam al bukhari ci côté bobu lako di andinako ci côté bobu lolou lepp inshallah dinañ ci andinako ci yeneen beurep kitab shurut charte yi fofu non andinako legi yonentou mari sar sam kon ne ko tekna ci benen deureum muy ñaan deureum sayna jabir neena manako ah non non qultu la manako ah de ñaari deureum lol dafa tuti neena falam yazal yarfa'u li rasulullah sallallahu alayhi wasallam hatta balagha al-uqiyah neena yonentibe alayhi salatu wassalam deñul dima yokal moy munan ma li manako na lol dafa tuti manan ko munan de lol dafa tuti bani mi mag agge uqiya uqiya lolou lu bari la ta uqiya dañ koy gis surtout ci zakat ni ci walu zakat muy lo xamantene ni buma joomul ma son nañ ko fi tuddu de buma joomul ma son nañ ko fi tuddu legi mu ne bam ag lolu moy lu bari la neena legi fa qala neena qala fa qultu neena nak bima yokke yok ba fo moy nan yi maneko dedet lolu mom duma arranger ba legi nak ni made mak agge o qiya neena man yonentima ray sar sam aqad radita ya rasul allah nako yow yonentima ray sar sam ba nakuma la ba ndax geureum nga ndax tamin bon gis na ne yow lañ ko beggone jende mang la nan yokal bo fi legi nak limalay laaj moy est ce yow geureum nga ci li nga jende ni limal ak limal ko jaay li maloko jaay yarantu malay sar sar neena mo ne manam si geureum na liñ ma jaay liñ mako jaay o qiya bi doyna ci geureum na neena manako fo walak neena manako kon nak ya ko mom fo walak qala neena manako qad akhadhtu neena manako jël nako yanan tibare sa nako jël nako neena thumma qala mun ya jabir hal tazawwajta ba'd neena yonentou ma lay sar sa biñ defé njaay mi ba paré munako yow jabir ndax takagul nga soxna ndax dencagul nga ya ngi fatale ko côté bi ni li imam c'est al cheikh saïd mo ramadan al bouti don wax ne li ni mom moy wané ne li imam ibn saq wax ne jamono ji la xaw moy li gina deugal ndax azatu khandax yonnati malay sa sa dem na keur jabir bam len inviter ba wax soxna kon nak bu don ne li xewul avant li avant rek la meuna xew du après ku mo xam ba pare ni laaj nan ndax tak nga soxna munako hal tazawwajta ba'd nako yow jabir ya jabir yow jabir ndax tak nga soxna qala munako qultu manako na'am ya rasulullah manako aha kay tak na soxna yow ndaw yalla sallallahu alayhi wasallam neena munema asayiban am bikra munema lo tak ab jeeg nga tak wala ko xamne ab jankala neena fa qultu neena qultu manako bal sayiba a li am nak moy man ki ma tak jeeg la de yonentina lay sa sa neena munema afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibu neko mano wona tak ab jam ngay fook mom muy fook yow lolou lolou mom latalon nañ ci côté ahkamun nikah li nga xamne mo jëm ci atay mariage qala neena qultu manako ya rasulullah manako ndaw yalla li yow ndaw yalla li inna abi sama bay kat dañ ko fat kero uhud wa taraka banatin lahu sab'an mu bay set dom yu jigen mune man nak dama tak ab jeek fa nakahtu ra'atan jami'a ma tak ab jeek bo xamne mom dalen di mana topoto di len mana topoto di len defaral sen bop ye di len topoto di taxaw seni mbir lolo tax ma tak jeek yonentima lay sa sa neena mune ma asabta insha Allah munako li nga def de moy ne jot nga li nga xamne moy lu juk ci jef gogu nga jef tak ko soxna ngir ginte sourale ce sœur yi ngir mu man leena jappale munako ama inna law qad jina siranan amarna bi jazurin fanuhirat fa aqamna alayha yawmana dhalik wa sami'at bina fanafadat namariqaha neena ñuy continuer ci discussion bi moy ñu ngi ci yoon wi di dem moy sahaba yi ñeneen ñi ñom ñoo jitu yaron tuma ali sah sah dafa newon ci ginaaw daj gis seyna jabir daj dajé ak mom légui ci waxtan wo lañ ni ñuy dox di dem néna mu nako buñu aggon ginaaw bi mu ko waxé lol nako ah kon de li nga def jot nga li nga xamne moy lu jup ci tak gi nga tak ab jé ngir mu topoto ñi nga xamne ñoy say ce sœur yoy ñay wax légui mu né buñu aggon sirar de mune seyna jabir buñu agone ben beurep la buñu dikkon ba ag ba sirar ab beurep la bu nek fofu jege na amna ñu ne ben ten bu yag mo neewon fofu ci 3000 ci medina soriwul medinatul munawwar ala sakin afdal salatu afdal salatu wasalam gom ko dañuy depp mune ko buñu ag buñu demone ba fofu de ñu dal di diglé ñu dal di ray rendi loj ci li nga xamne moy ci gele ni moy pour armée bi yeb ñu daldi loc ci gelemi bu ko defé ñu daldi xewlu ah mune bu ko defé wa sami'at bina bu ko defé yow comme que né nga da nga tak nga soxna bu ko defé dina dégg né ñun ñu ngi ñew bu ko defé mu daldi wajal bopam daldi fa nafadat namariqaha mu daldi wajal bopam daldi lal li nga xamanteni xam nga namarik moy ay cousin moy ay ñegenaay yi nga xamne dañ koy tek nga man ci di sonu di ci wër moy ñegenaay xam nañ ñu ñegenaay ay oreille mune bu ko defé yaw sa soxna ci bu déggé na jégenañ bu ko defé mu wajal la bala nga aksi mu wajal bopam wajal la fum lay dalal ak topoto la bo ñëwé légui néna bi yoonent ma lay sar sa waxé lool nak manako wallahi ya rasulullah ma lana min namariq nako ah yonentima lay sa mangi wat ci yalla ne ñun amuñu ay cousin de amuñu ay ñeegenaay de man sama kër yoy amu fa de neena yonentou bari sa samne ma innaha satakunu neko amoko ni nga wax waye yeegal ne lolu bur yalla dina lako defali moy dundugu metti gi ñu nek nonu moy ñeegenaay bul fogg ne sahaba yi radiyallahu anhu ci ñeegenaay len doon ne di sieste sieste yu neex yoy de ñun ñu ñu xam a dede li ëpp ci ñom xamuñu won yoy ha légui bu lé ñom sayna jabir ñi dëkk ci réew medina ñom ño mom mo né amuñu lool lan ngay xalaat ci ñi nga xam né ñom dañoo gaday ci manako yonanté balaï sal sam amuñu ay oreyé dé ba mum ba sama soxna ci buma déggé di ma wajal ngir buma ñëwé dal di ci né ah lool amuñu ko dé manako innaha satakun manako nak yëgël né lool dina ami manako fa idha anta qadimta fa'mal 'amalan kayyisa muneko bo agge muneko bo agge moy bo deggmele ba ag ci sa soxna muneko jeufal boy joté ak mom def ko taga sakku ci li nga xamné moy yalla wërsegal la dom lolou lay lom lay wax ni gis nga niñ koy ni xolal newu ko bo démé fa jami'a nga wal no waxul lol de bo demé nga sey ak mom dedet gis nga yonentou allah sa sa ni mu wax ndax al kaysu dafa bok ci façon baatu arab yi nga xamné day tekki sey rapport sexe bobu di am entre goor ak jigen sexuel bobu dafa am bok na ci mo arab yi koy tektale moy al kaysu yonentou allah sa sa waxuko demi wul bat bi moy comme liñ nane sey comme wolof xam nga sey day tekki lu bari sey man na tekki ab luñuy mariage buñuy tak waye buñ né nit sey nak soxna moy lolu nonu moy pourtant acte bi lay djub wala jotena moy lolu nga gis ay bat yonentima lay sa sam arab dafa am yu mel non mu top mu tan ci bu mel non mom nekul won ku vulgaire comme ñen ñi buñuy wax ñaan dañuy leral tax kam bu war da leer budé ñi ñi waxal comprendre une affaire bi tan wara leer lool dañ koy leral mais yow bo né joté ñepp xam li ngay wax pourquoi nga bëgg ko fé bayyi di jaar ci digg bi di jaay né yow wala yow mom ñu naan say mom bul faalé le oustad biu mom wala cheikh biu wala yoy ak ñakate ginn la lolou day woné né koku ak kersa modes yonentou balaï sa sa xol ndaw sa ñewon doon ko wax ci walu mbeureuk mu koy expliquer ngir nimuy sété jorgal mais yonentou balaï sa sa expliquer ko mais ndaw su comprendre bam né subhanallah yaay aïcha mo muju radiyallahu anha dal gis ndaw si dal dikoy expliquer li yonentou balaï sa sa di wax moy lol la ni vulgaire buñuy wax nga nan ay yow bi li day woné ni wala li ci yow lo xamné bo né sey man nañ ko bay wala nga né joté ñepp xam nga né nak duma ko fi bayyi damay jël mo bo xamné jaar ci digg bi mais sax ñak kër sa lay woné rek ta tamit woné né yow topo sunna yonentou balaï sa sa hein boudé nak mom lolo fi seuss ndax sino gaay ri comprendre ñu jaar ci digg bi voilà ndax dañuy jangalé lolu la mais fek ma dama yow man nga wax nit ñi xam li ngay wax ci wax yu dina wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami nañuy wax li ci wax yi nañu set bi ci gina rafet ni ci gina rafet ñukoy wax kon buñu deg bo tax ñen ñi ya subhanallah yonentima lay sar samne ko kon bo deggmele joté lak sa soxna ta nga sakku ci li nga xamantene moy yalla wërsegal la dom sayna jabir neena fa lamma jitna siraran xolo yonentima lay sar sam ni mi waxta moy amul won lo xam dañ nan sujet tabu gis nga ta lolu xol jangale kat bi ni mi comporté ak talibé bi loloy tax talibé bi manam discussion yi manam bari naño xamné amuñu lien bi ak kilen di jangal amuñu amuñu ko yonenti dalay sar sam dako xolal al muallimul akbarul a'la mi dina mand ñep jangal ñep xolal ñu melo bekkul won ñaan sujet tabo la bo ki gaay di xol ci suuf di ki nan ye sa nak dafa ñakku teggin quoi mom bolo yi tok kilifa gi khalifa gi tok mu koy laaj yi ku ko fi defon tay gaay bantal la bu yegg buñ lu dumawul ci sase boy genn ñu lay lijeenti yonentima lay sar sam xolal waxtan bi bo deme nga sey mu ne ko nga sey sa soxna ta nga sakku ci li nga xamne moy do sayna jabir ne xola bañ jele ci waxale wa balegi at lan mo la tek ci ginaaw lan mo tax nga bo balegi ñu ngi ci waxtaan bi neena falamma jina siraran amara rasulullah bi jazurin fanuhir neena biñu agge beurep bobu mu waxon sirar di jege ci medina neena mu daldi digle ñu daldi loj ci geleemi munafa aqamna alayha dhalika alyawm neena bes bobu non yeb fa lañ ko passé ñu dal li xewlu ci geleem yi ñu loj kéro armée bi yépp mune fa lama am sa rasulullah sallallahu alayhi wasallam dakhala wa dakhalna mune nak bi nga xamantene ni ci la yonentiba alayhi salatu wassalam daldi bi ngon gi joté mu daldi duggu nak bi ngon di jot mu duggu bir medina ñu duggu ñu ne bir medina nena bima ñew qala fa hadathul mar'atul hadith nena ma ñew ci sama soxna bima après ma dal di koy netali suñu net suñu li nga xamne moy waxtaan yu doxon sama digeunte ak yaronte bi alayhi salatu wasalam ci yoon wi ak sama geleem geek yoy mom lool la wax netali ko ki nga xamne moy soxnaam ci nena wama qala li rasulullah ma netali ko li histoire bi ak lim ma wax liñ waxante yeb neena bima ko waxe lol munefa dunaka fa sam'un wa ta'a neena munako deg limu wax non lol lañuy def moy mu wadjal bopam gudi gog ñu joté li borom kër du joté soxna munefa sam'un deg wa ta'a ak top ñom mo mel non ah non ah yolante ma lay sar sa bu don ci ñu façon tay les jaar yi nga xamne da nañ ay féministes lañ goor ñi nga xam tamit nenañ ay guerrier lañ ah non je ne suis pas prêt hein bon yonentou na lay sar sam ko wax yow lol ko la ne yow da nga kat mo la digel la mais da la conseiller rek mais man parewma bu don tay lol lañ wax ya subhanallah ndaw si mom ne fa samon wa ta te soxna seyna jabir bi ku yeme la ku yeme won la radiyallahu anha ndax qissa bobu non xandax buñ ci ñëwé moy biñ doon jundju ci imam al bu cheikh al bouti doon ko tuddu kérok bi mu invité gaay biñuy gas canal ndaw si nim dalal xelam c'est extraordinaire buñ ci aggé dinañ ci gina taxaw ku yeme won la ndaw si radiyallahu anha warda mune comme sahaba yi yépp ñom ñepp mune kon deg ak top néna ba suba joté bañu xeyé néna sayna jabir néna akhadtu bi ra'sil jamal ma dal li jël gellem gi diko womat pour jox ko yonnent ma lay sar sam comme ko moko jënd légui ta tamit bon moy fayaguma moy joxaguma ko gellem gi momit fayaguma waxale nañ dal ba deppo ci kaddu waye gellem gi malgré jaay namako man mako yek mako war di dem mom momit fayaguma won neena nak bi suba gi joté ma dal li jël ci gellem gi té ci bop gellem gi diko wom diko yob neena ma ñew ba ci buntu jakka gi anaxtuhu ala babi rasulillah ci buntu keur yonnati malaï sahab sam la ko la tak fofu jasi gi yeesal gi gellem gi yeesal ko neena suma jalastu fil masjid qariban min ma dal di tok ci bir jakka gi jégué yonnati malaï sahab nena me waxuko dara nena sayna jabir nena waxumako dara ma tok ci jege ko waye yeesal gellem gi tak ko ci buntu kërëm nena wa kharaja rasulullah nena yaronte mari sa sam genn rek dal di gis gellem bi fa qala ma hadha ne li lan la gellem gi nek sama buntu kër li lan la qalu neena sahaba yi non fof nako ya rasulullah hadha jamalun jaa bihi jabir nako gelem gi de jabir moko fi yew legi de mom la mom moko fi indi neena yonentima ray sah samne ma fa ayna jabir moy kon fa jalastu fil masjid qariban minhu moy mu jegelam sori wul won beurep bi nga xamne ci la fi la yewon gelem gi wala ndax bu don ne dafa togon ci wetu yonentima ray sah sam lolou it man na tekki lolou ke ne yonentima ray sah sam gisuko gi bi mu genee gisuko moy bi mu toge ci wetam man na am gisuko wala muy qariban minhu moy mom mu tok jege buntu keur yonentima ray sah sam ndax keur bu yonentima ray sah sam ak juma am ji ben la ñoon presque moy ño takalo won neena ma tok kon jege ko neena yonentima ray sah sam genn ne gelen gi moy gelemo lan kuko fi tek ñuna ma sayna jabir de moko fi tek neena mu ne ana jabir neena fa du'aitu lahu ñu dal di may wo convoquer ma ne ma wuyul ñu wo ne ma wuyul yonentima ray sah sam neena ma ñew mu ne ma fa qala yabna akhi khudh bi ra'si jamalik fa huwa lak neena mu ne ma yaw sama domi mbok yabna akhi kholal rak al lutf fil fil qawl wal muamala ma al ashab allah kholal mu ne ko yabna akhi yaw sama domi mbok khudh jamal khudh bi ra'si jamalik jeulal sa djelal jappal ci sa bop guilem ngay womatat ko fofu wala ka yako mom djelal qala neena wadaa bilal ma fogné lolou yonentou mari sa samné neena après mu wo seyna bilal ndax seyna bilal mo don trésorier seyna bilal ibn rabah mo don trésorier yonentou mari alayhi salam alalam bokku na ci ñi ko don dencal alalam don ko ko topotowal mu wo seyna jabir فقال منكو اذهب بجابر فاعطيه اوقيه منكو اندال جابر بو ديمي nga jox ko djegu gerem gogu uqiya jox ko lu tol nonu ci khalis neena qala fa dhahabtu ma'ahu neena man sayna jabir ma andak sayna bilal neena fa atani uqiya mu daldi may jox uqiya bobu ko yonentou bala sallallahu alaihi wasallam wax ci khalis wa zadani shay'an yaseeran mu yokal ma ci tuti munef fa wallahi ma zala yanmi 'indi wa yura makanuhu min baytina hatta usiba ams fi ma usiba lana ya'ni yawm al-harb muné ma ngi wati yalla né mone ma ngi watti yalla man sayyidina jabir kené gelem gi dess deñul di nek ci man di mag wu am solo andi walé rendement andi barké andak barké gelem gogou ci sama kër mo nek ku fa am place moy gelem go xamné gu barkel nek ci kër gi ba niñu koy rayé ci xaw xaw bu ngand bobu amone yowul har moy gaay ñewoon sakage bir medina ray fa sahaba yu bari moy jamono yazid ibn muawiya moy jeune yoy rek bo doomu sayna muawiya ginaaw bimu genné adina yazid bañ démé dal di mo armée sham bi dal di dem ndax wa medina nenañ wa medina ñom saay dañu dafa gis ne ay dissident may dissident quoi wala ndax ñi ni ay may dissident yo xamne nangu wuñu and ak man xaar limay def ma ñew saccage dekk bi astaghfirullah jay way jël ray fa sahaba yu bari kérok lañ leen ray kérok lañ doon la gelem gi fa lañ ko saccage walé ci lañ ko rayalé gaay kon loolu moy netali sayidina jabir bi waxna la né imam البخاري امام مسلم صلو نانكو مو جار سي ميم تيالاله واخ بمن كيسان نيوم دنجكو جيلي سي عبيد الله ابن عمر العمري مو مو جيلو كو سي واخ بمن كيسان مي امام ابن ساق داكو جيلي سي واخ بمن كيسان مو جيلو كو سيدنا جابر كون ا لولو موي نيتالي كون سي يونو غزوه ذات الرقاب ني دب amna nak benen netali bu ci am bo xamne imam ibni saq dal dina koy netali lol nak inshallah dañ koy gis ci jotaay bi di ñew bu ko defé ñu jéxal loolu buñ ko jéxalé après dal di ñew nak ci ghazwa bi jéxal ko complètement dal di ñew ci jangat yi inshallah ta bokku na nak li gëna reuy ci liñ ci jangé moy salatul khawfi ana nak lañ koy jullé والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين